18. Plukovník Parker zastihl Marka v letištním baru. Oba muži se již znali dlouhá léta a dokonce si vzájemně několikrát zachránili život. Nicméně uzavřená Parkerova povaha a jeho jistá upjatost způsobovaly, že jejich vztahy se vyznačovaly korektní, ale chladnou zdvořilostí. Jsem rád, že vás zase vidím, Stone. Admirál mě zasvětil do situace. Krom toho se právě vracím ze setkání s guvernérem a kapitánem Lingem. Je nepochybné, že ještě nejsou úplně v pořádku. Už se nám podařilo zničit dobrý tucet krystalů, ale nevíme, kolik jich tady ještě je a působí. Bez vašeho zásahu a bez pomoci Reje by Fersen a Carola byli už dnes nejspíše pány planety. Děkuji pěkně za takové vítězství, být vládcem otroků, zbavených vlastní vůle. Parker nechal Markovu poznámku bez komentáře. Můj zástupce nyní pokračuje ve výslechu Linga. Za několik málo dní bychom tady měli být se svou prací hotovi. Předpokládám, že nebudou námitky proti vašemu návratu na zemi. Po tom všem, co jste tady prožil, na to máte plné právo. Ještě jednu maličkost, plukovníku. Nevstupujte prozatím do dolu a jeho nejbližšího okolí. Krystaly zachycují psychické vlny ve svém okolí a nejsem schopen odhadnout, jaká by mohla být za dané situace reakce hlavního strážního robota. Mohl by se cítit ohrožen. S tím jsme počítali. Celá oblast bude neprodyšně uzavřena až do příchodu vyšetřovací komise. Mark ukázal hlavou k barovému pultu. Nedáme si skleničku, jestli máte ovšem chvíli času. Ve službě nepiji, nikdy, odpověděl poněkud upjatě Parker. Už zas to byl ten starý suchar, jak ho Mark znal celá léta. Takže brzy na viděnou na staré dobré zemi. Když plukovník odešel, objevil se Ray se sklenkou v ruce. Postavil ji před svého přítele. V klidu si to vypij, potom se zastavíme pro Elsu a Iuka. Já si mezitím odskočím ještě něco zařídit. Co to bude? Musím vyčistit Neptuna od té obtížné havěti. Android přešel rychle vzdálenost, která ho dělila od zaparkované lodi. Z boku astronefu stále trčely výsuvné schůdky, které končily v otevřeném vstupním otvoru. Byl to ekonomický a proto často používaný způsob větrání, který nevyžadoval zapnutí generátorů pro chod klimatizace. Ray zastihl Jarvina a oba jeho kumpány rozbalené v pilotní kabině. Vousatý zrzek po jeho příchodu vyskočil z křesla. Ty to asi nemáš v hlavě v pořádku, rozkřikl se na příchozího a šermoval mu přitom před obličejem svými obrovitými pěstmi. Už jsem ti řekl, že nikoho nepotřebujeme. A protože nesnáším, když mě někdo ruší při sjezdě, budu ti to muset spočítat. Android s úsměvem na tváři opáčil nevzrušeným hlasem, bude to trochu jinak. Já tady zůstanu a vy vypadnete. Jarvin vybuchl v divoký smích, blázne. Jsi blázen, ale to nic nemění na tom, že dostaneš lekci. Vyrazil rychlým a tvrdým direktem. Ale jeho pěst udeřila do prázdna. Za to odpověď byla zničující a vyrazila mu dech. Bandita chtěl sáhnout po své laserové pistoli, ale bleskový úder mu vyrazil zbraň z ruky. Cítil, jak ho obrovská síla zvedá, ztratil rovnováhu. Několik okamžiků se vznášel bezmocně ve vzduchu a pak s ním ocelové paže nemilosrdně mrštily na podlahu z titanoplastu. Jeho dva společníci strnule sledovali pád svého šéfa. Ven, zavrčel Ray. Byli alespoň natolik inteligentní, že se neodvážili odporovat a bleskově zmizeli ve spojovací chodbě. Android uchopil Jarvina za límec kombinézy a nepříliš šetrně ho odtáhl k výstupnímu otvoru. Pak ho stejně nemilosrdně srazil ze schodů. Vousáč se bezmocně skutálel dolů a tvrdě přistál u paty schodiště. Napůl omráčený se zvedl na všechny čtyři a plival krev, promísenou nadávkami. V tom se v jeho zorném poli objevil pár nablýskaných holínek. Zvedl hlavu a spatřil dva příslušníky vesmírné policie v padnoucích černých uniformách s přilbami, jejichž zadní část jim zakrývala týl. Jarvine, jste zatčen. Budete předveden k výslechu. Zrzek otočil hlavou doprava, pak doleva, aby zjistil, zda má nějakou naději na útěk. Policista uhodl jeho myšlenky a dokončil zatykači formuly. Pokud budete klást odpor, nebo se pokusíte o útěk, jsme oprávněni zahájit palbu. Je to jasné. Jarvin učinil poslední zoufalý pokus. Až se to dozví pan Fersen, tak. Výbuch smíchu přerušil jeho slova. Kdybys místo válení se a chlastání poslouchal zprávy, promluvil Ray hlasem ostrým jako břitva, věděl bys, že tvůj šéf se už smaží v pekle. Po této informaci, která ho zbavila poslední špetky naděje, se bandita nechal odvést jako beránek. Elsa vypadala báječně. Poté, co strávila dlouhé minuty v hygienickém bloku, se oblékla do elegantní kombinézy zdobené vkusnými dekorativními motivy. I jako astronautka byla především žena. Mark ocenil rychlost, s jakou se zotavila z tvrdých podmínek několikadenního věznění. Vypadáš nádherně, komentoval její proměnu. Jakoby se právě vrátila z příjemné dovolené. Elementární psychoterapie, to je všechno, usmála se na něho. Odešla k domácímu baru a vzala dvě sklenice. Tvoje oblíbená vhyska. Budu ale muset doplnit sortiment, ti darebáci vyplenili téměř všechny naše zásoby. 2 hodiny předtím se v doprovodu Iuka znovu nalodili na Neptuna. Iuko osvobodil 3 členy posádky, kteří strávili nekonečné chvíle zamčeni ve skladištním prostoru Astronefu. Potom s pomocí androida přeskoušeli všechny funkce kosmické lodi. Komandant vešel do kabiny upravené jako přijímací salon. Všechno je připraveno, slečno. Můžeme kdykoliv odstartovat. Takže raději hned. Myslím, že už jsme se kouzla Terranie 19 nabažili až. V okamžiku, kdy se Iuko chystal odejít, Elsa připojila, málem jsem ještě na něco zapomněla. Za tuto příšernou cestu dostanete vy i celá posádka 2násobnou odměnu. Vyřiďte to vašim mužům, snad je ta zpráva trochu odškodní za jejich nedobrovolné domácí vězení. Krátce poté se ozvalo známé vrčení pohonných jednotek Neptuna. Mark a Elsa se položili na sklápěcí lehátka a připoutali se magnetickými opasky. Vrnění motorů přešlo ve svištivý zvuk a kosmická jachta se jemně odlepila od země. Mark rozeznal zkušenou ruku Iuka, zvyklého vozit na palubě jachty nejrůznější honoraci. V jiných astronefech, zvláště pak služebních, byl start mnohem tvrdší, hlavně proto, aby se ušetřila energie. Miliardáři měli zjevně poněkud jiná měřítka. Oba milenci se drželi za ruce a očekávali v příjemném polospánku přechod do subprostoru, když je náhle hlas z reproduktoru vytrhl ze snění. Marku, ozval se Rayův hlas, můžeš rychle přijít do pilotní kabiny. Máme nějaký problém. Když se kapitán objevil po jejich boku, android ukázal prstem na světlý bod na obrazovce radaru. Právě se vynořil ze subprostoru a chce nám skřížit dráhu. Obchodní loď. Nemá žádnou identifikační značku. Obávám se, že je to nějaký pirát. V tom je přerušil signál z videorádia. Ray přejel prstem po spínači a obrazovka se rozzářila. Objevila se na ní nezdravě vyhlížející popelavá tvář, rozrytá hlubokými vrázkami, ve které se téměř ztrácela 2 šikmá očka. Komandant Chokun představil se. Chci mluvit se slečnou Svensonovou. Elsa, která přišla do pilotní kabiny těsné po Markovi, vstoupila do zorného pole kamery. Co si přejete? Tvář na obrazovce se skřivila náznakem úsměvu. Probrat nějaké obchodní záležitosti. Ale rychle, protože vím, že křižník vesmírné policie je na Terranii 19 a netoužím se s ním setkat. Ray, který mezitím zadal otázky počítači, vyslal k Markovi. Je v registru veden jako pirát. 2x byl odsouzen k smrti, bohužel vždycky v nepřítomnosti. Připrav salvu torpéd. Musíme se pokusit získat čas. Pirát pokračoval ve vysvětlování. Nabídli mi 10 milionů dolců, když odstraním vás, Stonea a zničím vaši jachtu. I když je to velice lákavá nabídka, napadlo mě, jestli vy si své životy neceníte navíc, řekněme na 20 milionů. Elsa odvětila s neskrývanou ironií. Nezdá se, že byste byl příliš loajální ke svému zaměstnavateli. Věrnost je luxus, který si může málo kdo dovolit. Ale mluvme vážně. Přijímáte. Moje nabídka platí od teď 3 minuty. Mám dojem, že trochu přeháníte. Ten starý skrblík z Hermann by vám nikdy nenabídnul 10 milionů. Nejvýš tak 5. Ostatně víc peněz ani není schopen momentálně sehnat. Na tváři bandity se objevil pobavený úsměv. Jste velice bystrá. Myslím, že můžeme nabídnout 7 milionů, ale ani dost navíc. Chokun zavrtil znechuceně hlavou. To bohužel nejde. 20 milionů, nebo nic. Nemůžete po mně žádat nemožné. Tenhle tulácký život už pro mě není. Rád bych se usadil na nějaké poklidné planetě a léčil si tam svoje staré rány. Za to, co vám nabízíme, si budete moci dovolit ty nejlepší lékaře. Buďte rozumní, moje nabídka je výhodnější než ta z Hermanova. Možná, že ano, ale on je zase na druhou stranu starý zákazník, skoro přítel. Pracoval jsem pro něj už mnohokrát a jeho zakázky tvoří značnou část mého obratu. To vám nevěřím. Chokun si znovu povzdechl. Nebuďte naivní. Přepadení obchodní lodi v pravou chvíli může mít zvláště pro menší společnosti velmi nepříjemné důsledky. Majitelé jsou pak velice šťastní, když se najde nějaký šlechetný bankéř, který jim pomůže z nesnází. Mizero, já jsem tyhle pravidla hry nevymyslel. Ale obraťme list. Váš čas na rozmyšlenou vypršel. Ještě pár sekund, naznačil téměř neslyšně Mark, který pozorně sledoval obrazovku vnější kamery. Pirátská loď se rychle přibližovala. Už bylo možné rozeznat některé větší struktury na jejím povrchu. Vrhače střel byly otevřené a v jejich ústích se hrozivě leskly špice torpéd. Elsa se pokusila prodloužit rozhovor. Když budu s vaším návrhem souhlasit, jak si představujete další kroky? Stanete se mými hosty až do doby, než vaši přátelé shromáždí potřebnou částku, samozřejmě v hotovosti. Pochopte, že nemohu přijmout ani šek, ani úvěrovou kartu. Jsem přesvědčen, že kapitán Stone si pospíší, aby vám pomohl z nesnází. Jak si ale mohu být jista, že až budu ve vaší moci, nezvýšíte svůj požadavek na 25 nebo na 30 milionů. Máte mé slovo. Obávám se, že to nestačí, zasáhl do rozhovoru Mark. Jste si opravdu jistý, že jsem pro ně ochoten obětovat jediný dos? Obličej Chokuna se výhružně zachmuřil. Dost řečí. Vyberte si teď, hned. 20 milionů nebo smrt za 5 sekund. 4. Existuje ještě jedno řešení, přerušila Elsa odpočítávání. Jaké? Tohle. Mark dal rozkaz k palbě. Z boku Neptuna se odlepily 4 střely. Výraz překvapení, který se objevil na tváři piráta, byl tak nefalšovaný, že vyvolal Elsin úsměv. To přece není možné. Vykřikl zděšeně. Výletní jachta nesmí být ozbrojena. To je protizákonné. Blízkost nebezpečí ho přinutila, aby zapnul svůj ochranný štít na plný výkon. Tím se ovšem sám zbavil možnosti opětovat palbu. Rychle, Ray, další salvu, zavelel Mark. Tyhle pirátské lodi mívají často zesílené generátory. Po odpálení dalších střel namítl Ray, zvyklý na striktní ekonomická pravidla za všech okolností. Budou to ale další výdaje. Můžeš si být jistý, že je v tomto případě ráda uhradím, reagovala ironicky Elsa. Celé osazenstvo pilotní kabiny Neptuna se vpilo očima do obrazovky, spojené s vnější kamerou. Kontakt za 4 sekundy, hlásil počítač. První 2 střely, perfektně naváděné androidem, explodovaly při střetu s ochranným polem téměř současně a způsobily generátoru nepřátelské lodi energetický šok. Další 2 vybuchly o 5 sekund později. Chokun s vypoulenýma očima a otevřenými ústy pozoroval nevěřícně červená světla, která zběsile blikala na řídícím panelu. Každou sekundu se rozsvěcela další výstražná kontrolka, zatímco počítač nezúčastněně oznamoval. Porucha generátoru číslo 3. Požár v pohonné sekci. Generátor vyřazen z provozu. Proti veškeré logice se bandita rozhodl opětovat palbu. Neměl však už čas stisknout ovládací tlačítko odpalovacího zařízení. Střely z druhé vlny dosáhly svého cíle a stroj se zachvěl jako listí pod náporem větru. Tlak klesá. Chokun spatřil malou trhlinu ve stěně kabiny, která se však rychle začala klikatit a rozvětvovat. Pak se stěny rozletěly a pirát na zlomek vteřiny ucítil hrozivý chlad. Potom se všechno změnilo v purpurový oblak. Při pohledu na explodující pirátskou loď si posádka Neptunu hlasitě vydechla úlevou. Jedna salva by bohatě stačila, zahučel Ray. Asi máš pravdu, usmála se Elsa, ale jistota je jistota. Ostatně požádáme o náhradu vesmírnou policii, udělali jsme vlastně práci za ně. Potom, hlasem stále ještě poněkud poznamenaným prožitým napětím, dodala. Jsem si čím dále více jista, že Neptun je nejlepší investice, jakou jsem kdy udělala. Aby předešla situaci, že bude napadena na palubě své jachty, koupila mladá žena před časem hlídkovou loď podobné konstrukce, ale vyzbrojenou. Nechala pouze podstatně vylepšit interiér, protože nehodlala sdílet spartianský život agentů SDPP a dovedně zamaskovat zbraňové systémy. Běhá mě mráz po zádech vždycky, když si uvědomím, v jakých plechovkách si létají mý přátelé, vydaní na milost a nemilost kdejakému ozbrojenému ničemovi. Přišel i Uko, úplně klidný, jako by situace, jakou právě prožili, nestála ani za řeč. Za chvíli dosáhneme rychlosti, potřebné k ponoření do subprostoru. Měli byste se připoutat. Poslechli ho bez řečí. Když obvyklá nevolnost přešla, Elsa se vstyčila. Takže bychom před sebou měli mít 3 úplně klidné dny. Mark jí podal pohár naplněný směsí chutné ovocné šťávy. Vypij to rychle, je to výborné ke zlepšení stavu po přechodu do subprostoru. No a teď bych měl informovat Neumana, že může jméno Čokun vymazat z paměti svého počítače. Bylo vidět, že Elsa o něčem přemýšlí. Za jejími zelenými panenkami se rozběhl chladný počítací stroj. Nemusíme spěchat, můžeme mu to oznámit, až přistaneme na zemi. Zatím bych nechala naše nepřátele v nejistotě. To není špatný nápad. Máš představu, co budeme dělat během letu? V očích se jí šibalsky zablesklo a nevinný výraz se rozprostřel po jejím obličeji. Měla bych ještě jeden nápad, ale vysvětlím ti ho až v mojí ložnici. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.